www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa mawlana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوستو اور بزرگوں اور عزیزوں، الحمدللہ آج کافی تعداد میں حضرات علماء تشریف لائے ہیں. یہ ان کے طلب اخلاص کی علامت ہے. عالم کا یہی وظیفہ ہے کہ علم کا وہ تعلیم ہو یہاں سے بھی ملے. ظاہر ہے کہ ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، جب بھی تشریف لائے یہ ان کی طرف کی بات ہے، اس طرف کا بھی ثواب ملے گا. علم کی طرف بہت بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کی طرف ہی میں سفر کرایا گیا ہے، اور اپنے سے کم تر کی طرف سفر کرایا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام حضور العظم پیغمبر، خدیجہ اسلام کے بارے میں دشکاری ہے پیغمبر تھے کہ نہیں تھے جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح مقصود تھی. مدار جو اولیاء تک ان کو پہنچانا تھا. اللہ کے یہاں کوئی محدود نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ اب ہم پہنچ گئے، اب ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہر وقت تعلیم ہونا چاہیے، طلب میں سرگردہ ہونا چاہیے. شیخ عبدالرحمٰن محدث دہلوی میں لکھا ہے، تو طلب برجان تعلیم مستوری نکل جاتا. جب طلب تعلیم کے جان پر مستوری غالب آتی ہے تو یہ سامنے بحر زخار کی کوئی حصے نہیں رہتی، جاتا ہے اس طلب میں جاتا ہے. کوئی شامل بڑے بڑے پہاڑ میں پھر ہمیں ہاری نہیں ہوتے، نہ حائل ہوتے ہیں نہ ہاری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیا فضل آپ سے لائے، میرے لیے سعادت کی بات ہے. کسی بنا پر میں نے یہ دعا بھی پڑھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا کیا ہے جب فرعون کی طرف جانے لگے، حکم ہوا کہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ اور معجزات ہم کو دیجیے اور کرامات دیے، کوئی کچھ نہیں، کوئی فکر نہیں اس کا. جبکہ وہ معجزات دیے جا چکے تھے، کرامات دیے جا چکے تھے، لیکن طلب کیا کیا؟ علم طلب کیا. فرعون کے پاس جا رہے تھے، کیا دعا کہ اے اللہ ہمارے سینے کو علم اور حلم سے کھول دی. علم نشرح لکا صدرک، بطور امتناد کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو شرح صدر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا، ہم آپ کو یوں ہی دے رہے ہیں. علم نشرح لکا صدرک، ہم نے آپ کو سینے کو علم اور حلم سے کھولنے دیا. ہم لوگ زیادہ طالبہ کیا کرتے ہیں؟ علم کرتے ہیں، لیکن علم بھی اس کے ملا ہے. معلوم ہوا کہ شرح صدر کے لیے جیسے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. علم اخلاق میں سب سے درجہ اس کا بڑا علم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ علم کو اگر پڑھ دو تو علم مل ہو جائے گا، اور مل کے معنی نمک میں آتا ہے، کھا کھانوں میں جیسے ملک کی نمک کی حیثیت ہے, اسی طریقے سے اخلاق میں علم کی حیثیت. سرے سرے مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ علم کی حامل نہیں ہوگا. علم نشرح لک صدرک, یا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور علم سے کھولے دیا. معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ ساتھ علم کی ضرورت ہے. اسی علم کے تحصیل کے لیے معلوم وہی ہمارا تھانی حضرت عائشہ کہہ گئے تھے, اسی علم میں تکامل تھے. یہ بال العلم چلو, یہ تینوں حضرات ہمارے الہ آبادی بھی ایک ہیں, مولانا محمد حسین کا الہ آبادی, یہ چاروں علم کے پہاڑ تھے. رجوع کس کی طرف ہوئے؟ غیر استعلاحی شخص کی طرف. معلوم ہوا علم کی جگہ اور ہے, علم کی جگہ اور ہے. علم کے ساتھ ساتھ علم کی بھی تب تم کو شرح صدر ہوگا. علم نشرح لک صدرک, آپ کے ہم نے سینے کو علم اور حلم سے کھولنے دیا. علم ایک روشنی ہے اور حلم یہ لگانا پڑے گی. علم اسی علم کو قابو میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دونوں صفتوں سے مدعی فرمائے, علم بھی عطا فرمائے اور حلم بھی عطا فرمائے. علم نشرح لک, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی طرف بھیجے جا رہے ہیں, معجزات طلب نہیں کیا ہے نہ کرامات, کیا طلب کیا؟ علم طلب کیا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. فرعون کی طرف جا رہے ہیں, علم بھی دیجیے اور حلم بھی دیجیے. علم کی روشنی ضرور پہنچاؤں گا مگر اس کے خلاف معاہدہ کر سکتا ہے. اس وجہ سے حلم کی صفت بھی ہمارے اندر نہیں ہے. معلوم ہوا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے اور رفق کی ضرورت ہے اور حلم کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سنتا سب بیان کرتے رہتے ہیں. اول علم صحیح کی ضرورت ہے, علم صحیح. دوسرے رفق کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رفق سے موصوف ہوا سب کچھ اس کو مل گیا. رفق دعوت, رفق رفق لگنے جو لگ سختی سے لگنے چاہو, درستگی درستگی سے پیشاب درستی سے نہیں, درستی میں سختی جانتے ہیں میرے کو الٹا ہے, درستی درستی سے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفق ہی ثابت ہے. ہاتھی یار آدھی سے پیشاب کر دیا انہوں نے, لوگ دوڑے مارنے کے لیے, انہوں نے فرمایا نہیں پیشاب کر لینے دو, پیشاب کر لے کر دیا. تب اس کے بعد کہا دیکھو یہ نماز کی جگہ ہے, ذکر کی جگہ ہے, اب پانی منگایا باہر دیا. جا کر کہا اپنے قوم میں واللہ ماں کہہ رہی, ہم کو ڈانٹا بھی نہیں, ہم کو ڈانٹا بھی. اس کے اول بارے بڑی بڑی مسئلہ بیان کرنا ہے, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے پیشاب تو خطرہ تھا کہ اس کے مسارے پر تکلیف ہو جاتی. چنانچہ ہمارے مدرسے میں ایک سنگ پیشاب روک دیے تھے مسائل, ہم لوگ جان کی پڑے دکھا دیا, انہوں نے جانے مسانے. کہا کہ اگر مسانے پر اثر پڑے گا, اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے دے دیا, پیشاب کرنے دیا. اس کے بعد اس کو کہا کہ دیکھو یہ نماز کی جگہ ہے, رفق ہوا نہیں, علم کے ساتھ ساتھ رفق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تو اختیار فرمایا, رفق بھی اختیار فرمایا اور حلم بھی اختیار فرمایا. تو تین چیزوں کی ضرورت, علم کی ضرورت ہے اور رفق کی ضرورت ہے اور حلم کی ضرورت ہے. اللہ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بنیاد اسلام کی رفق پر ہے اور حکمت پر ہے. رب اشرح لی صدری, موسیٰ علیہ السلام کو سینے جا رہے ہیں, اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. کس سے کھولیے؟ علم سے اور حلم سے. کیونکہ معلوم کیا واقعات پیش آئیں گے. رب اشرح لی صدری, बजट से भी अमरी यही कि हम कर ही देंगे जा करके, जब तक अल्लाह आसान नहीं करेगा नहीं आसान होगा। अल्लाह से आसानी को तलब करो, अपने तरीक में भी आसानी को तरीक तलब करो। जहाँ किसी के अंदर दावा आया तरीक में भी वहीं रुक जाए, मौकूफ, उसको मौकूफ कहते हैं, सारी नहीं जा दो वहीं वक्त हो जाता है। अल्लाह करते हर जगह लक्ष्य पेशा दीदो शनार सुबह इस्तेमाल खुद दो अस्पताल। जिसे अपने नक्श को पहुंचाना वो तो आगे बढ़ा, जिसे अपने कमाल को पहुंचाना वहीं रह गया बगल पीछे रह गया। खुदा के सामने दावा नहीं कर सकता, तुमको तो वहां अपने को मिटा ही के जाना है। मैं तो नामो निशा मिटा बैठा शोहरा मेरा बना दिया, ये महाराई साहब शेर है, वहां मोहम्मद अहमद साहब का भी शेर यही है, जिसने मिटाया अपना नामो निशा वो दशा शेर ये भी है। हाई साहब ने जो कुछ कहा माओ दिशाए थे उसे जरूर कर दी, जिसने मिटाया अपना नामो निशान हफ्त अकलीम का बड़ा सुल्तान नामो निशान। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इल्म के साथ साथ तवाब इनके साथ इन सफा से भी मुतसिब करना, दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। सुलूक दोनों का नाम है, इल्म और अमल नफ्स के। मन आरफ नफ्स हो आरफ रब हो, नफ्स को पहुँचानो अपनी जिल्लत के साथ तो खुदा को पहुँचानोगे इज्जत के साथ। मन आरफ नफ्स हो भी जोक है, आरफ रब हो भी कुदरत, जिसने अपने जोक को पहुँचाना हम कुछ भी नहीं, अल्लाह हम नहीं चल सकते। आपने कहा नफ्स की इस्लाह करो तकवा, हम कैसे करें? फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए अल्लाह की तरफ, अल्लाह आते नफ्सी तकवा, आपने तकवे का अमल फरमाया, हम कमज़ोर हैं, शैतान नफ्स हमारे साथ है, हम नहीं कर सकते, आप ही हमारी मदद की, हमारी मदद की, अल्लाह आते नफ्सी तकवा व ज़क्क़हा अंत खैर मन ज़क्क़हा अंत वलीयुहा व मौलाहा। ए अल्लाह हमारी नफ्सी आप ही से आकर, हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हर हाल में रुझ अल्लाह, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला शायद अपने आजिज़ी का इस्तेहज़ार हर वक्त इबादत में भी और मामलात में भी आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्त मुबारक कोई चोट सी लगी मामूली खराब सी, बार बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ रहे थे, ये इलाज है उम्मत पे, सब इलाज दे के गए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं मौलाना अली की किताबों में तफ़सीर के, कितने लोग पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आसन का या रसूल अल्लाह ये कोई अच्छा बात ज़ख्म तो नहीं है कि बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो फौरन इश्कार होता था, तो इसके लिए उनकी शादी हुई थी ताकि ऐसे इश्कार करके जवाब आते कर लें। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ आयशा जिसके तुम इसके आकबत से बाखबर नहीं हो, ये जख्म कहाँ तक बढ़ सकता है, छोटा तुम हाथ तक आ नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी, दुनियावी तालीम थी, एहतियात की तालीम, पुरहज़ रहने की तालीम, कम न समझो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों को भी समझने की तौफीक दे, रब इश्रह इल्ला हमारे सीने को खोल दिए इल्म के साथ भी और फिर उसके बाद क्या फरमाते हैं वयस्सिर ली अमरी, इसके बावजूद फिर मुतवज्जे होते हैं अल्लाह की तरफ। आज ये चीज़ें सब हम लोगों के लिए तालीमात में सुन, वयस्सिर ली अमरी हमारे काम को आसान फरमाए, आप जिसको चाहें मुश्किल से मुश्किल को आसान कर दें। इस जना पर इस तरीक में भी कितने ही आसान से आसान हमारे मशायख ने फरमाया है, ये वो तरीक है कि लाखों लाख साल अगर चलो तभी तुम तय नहीं कर सकते, खुदा का रास्ता है, मगर अगर अल्लाह की तरफ रुजू हो कहो ये अल्लाह आसान कर दीजिए, आसान भी कर देते हैं, मिनटों में तय हो जाता है। हजरत मां याकूब सारे पढ़ना मिनटों में तय हो जाता है लखों पर साथ। इस वजह से रुजू अल्लाह हर हाल में जरूरी है। हर के नक्शे खेश दीदो शराब सूए इस्तेमाल खुद अस्पताल जिसे अपने नुकसान को पहुँचाना है कमी को पहुँचाना है वो दो अस्पताल आगे बढ़ाना। हर के नक्शे खेश दीदो शराब फारसी से बहुत कमी हो जाते हैं। हर के नक्शे खेश यहाँ लोग मिल जाते ज़्यादा हर के नक्शे खेश दीदो शराब सूए इस्तेमाल खुद दो अस्पताल जो शख्स अपने को समझता नहीं गिर जाता है। इंदिरा बने दोस्तों अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने के लिए अपने को मिटाना है बहुत ज़रूरी है। अपने कमालात से कतई नज़र करना है। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी ने पूछा हज़रत थानवी से कि हज़रत जिसके पास इल्म है ये है वो क्या कैसे नफ़े करें। हज़रत ने फरमाया कि अपने कुदरत का उसको दरिया समझ अपने इख्तियार से अल्लाह ने दिया। अगर अल्लाह की तरफ निगाह होगी तो कबू नहीं आएगा। जो कुछ है अल्लाह का दिया अतिया है कमालात अपनी जगह पर लेकिन ये नज़र कि अल्लाह ने दिया है तकबर आएगा कभी जब क्या अल्लाह ले ले। हमारे हजरत बहुत फरमाते थे बहुत बड़े हकीम थे उन्हीं के नुस्खे बहती बनने अपने इल्म के लिए इबरत के लिए फरमाते थे। इतना बड़ा तबीब फारी का असर हुआ तो जब उन्होंने फातिहा पढ़ा इलाज के बाद मेरठ के थे फातिहा पढ़ा तब बहुत बड़ी दावत हुई इस पर फरमाते थे इतना बड़ा हकीम इतना माहूर कि सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ सकते थे। सब अल्लाह का दिया है वयस्सिरी अमरी वहदुल उद्दतम लिसानी और जबान में भी लोग नजर बाकी रह जाए जबान में भी शक्ति सलासत होनी चाहिए ताकि लोग समझ लें। बहरहाल मैंने दुआ इसे पढ़ी कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को इल्म भी अता फरमाए और जब मूसा अलैहि सलाम ने दुआ किया है हमको भी इल्म और हिल्म की दुआ करते रह जाए। आलिम की शान यही है कि इल्म के साथ उसके अंदर हिल्म भी हो तब तो सही मानों में इल्म होगा और तभी सही मानों में शरह सरह होगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन सफात से मुतवज्जह फरमाए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने प्यार किया है हर अली आदमी के लिए ज़रूरी है। इस वक्त मैंने ये चाहा था कल मैंने जिक्र भी किया था कि हज़रत मां थानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब का तर्जुमा कराया तो इस पर मैं कह रहा हूँ कि हज़रत थानी रहमतुल्लाह मक्का शरीफ गए थे हज़रत हाई साहब के खानकाह में रहने के लिए गए थे तो उनसे ये नहीं कहा कि असफर ये था तो जिक्र शुरू कर दो बल्कि कहा इस किताब का तर्जुमा करो। मालूम हुआ कि इल्मी चीज़ आलिम आलिम व्यर्थ है। किसी ने कहा हजरत हाई साहब मुतालिक कि वो आलिम थे मगर कासिम साहब पूछा कि वो आलिम थे कहा आलिम इसलाही आलिम तो थे नहीं कहा आलिम व्यर्थ है वो। ये हमारे हजरत ज़रा पसंद करते थे कहते देखो कितना अदब है अपने शेख ये नहीं कि आलिम नहीं थे शेख के अदब में कहा आलिम आलिम व्यर्थ है मारा हमारे हर हाई साहब इस्तलाही आलिम नहीं थे लेकिन ओलमा के शेख थे ओलमा के शेख माँ का वही जो कुतुब आलम माँ कासिम साहब हुज्जतुल इस्लाम माँ थानी हकीमुल उम्मत तीन ही आदमियों ने ये सभी ऐसे ही थे सब हजरत के परफा सब ऐसे ही। मैंने खुद हजरत माँ अली ने से सुना है कि जितने बासलाहियत लोग थे सबको अल्लाह ताला ने हज़रत थानवी के भेज दिया बासलाहियत अल्लाह ताला हज़रत थानवी इमदादुल्लाह साहब इल्म के अतबार से इल्म लदुन्नी उनको हासिल था। एक मसला के साथ कभी बदल भी किया हो किसी ने कहा हजरत आप फ़ख्र को तरजीह देते हैं गना पर और हदीस से मालूम होता है कि गना को तरजीह है फ़ख्र पर अलियतुलिया खैर मेरी देने वाला हाथ जो है बेहतर है लेने वाले से तो देने वाला हाथ गना देता है तो बेहतर फरमाया नहीं नहीं वही जवाब दे दिया आलिम का यहाँ जो दे रहा है वो फख्र की तरफ माइल, जो दे रहा है और जो ले रहा है वो गना की तरफ माइल है, तो कहाँ फंस गया शादी ये इल्म था जबरदस्त और बहुत सी इल्म। अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को कुम के अल दरिया दरू राह बुआ, ये भी एक इल्म का दरिया हमारा ला है, सज कहा कर रहा है खून के अल दरिया दरू राह बुआ पेशे ऊँचे हूँ नहा बाबू ने, जिस मटके का रास्ता समुंदर से हो जाए उसको इल्म की कमी पानी की कमी होगी। खून खून की अल दरिया दरू राह बुआ पेशे ऊँचे हूँ नहा बाबू ने, मैं इस पर पहलवा तरबा दादा है उनको भी इसकी तरफ तवज्जो, इसकी तरफ भी तवज्जो रहनी चाहिए, तब सही इल्म आएगा। जो खौफ का मुस्मिल होगा वह इल्म खौफ का मुस्मिल होगा। हजरत थानी आलिम ही मशहूर थे, बुजुर्ग से बताया जाता है लेकिन असल में हजारों जितनी तस्वीरबात हों हजारों बात हो तो हजरत थानी साहब ने उनको क्या किया, ये नहीं कहा कि इतना वजीफा और बढ़ा दो मक्के में आए हमारे खानकाह में, बल्कि है ये किताब दे इसका तजुर्बा करो, इसी पर मैं तजुर्बा कह रहा हूँ। उन्होंने समझा होगा कि मार थानी के अंदर सलाहियत है, हर कोई सलाही आलिम नहीं थे, समझा होगा कि अशरफ अली के अंदर ये सलाहियत है कि वो तर्जुमा करें, तर्जुमा नहीं किया आया कहा कि अशरफ अली इसका तर्जुमा कर दो, ऐसा तर्जुमा किया कि सबसे बड़े आलिम जो देवबंद हैं उन्होंने कहा ये अशरफ अली ही तर्जुमा क्या कर सकते, कोई नहीं कर सकते, मालूम कि तलबा को भी तर्जुमा के विमर्श करनी चाहिए बहुत। रिसाल तो मुस्तशिदीन हमको मिली, हम करारा तक गए उसको तर्जुमा करते हुए, जो हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब काबुली रही सुल जामिया मैंने कहा कि हजरत मैंने इसका तर्जुमा कोशिश किया है, आप इसके शरह की तर्जुमा किया है खासतौर से जाना कर रहा अब्दुल सत्तार पे मुद्दा है उसकी तर्जुमा हाशिया लिखा, बहुत ज़बरदस्त हाशिया लिखा है, मौलाना भी तैयार हो गया आगे तर्जुमा किया नहीं, बेहतरीन तर्जुमा किया। और तर्जुमा करते हुए शेख अब्दुल फत्ताह बिन मुद्दा के लड़के लिख रहे हैं कि वारिस साहब को इतना रोते भी हमने नहीं देखा, तर्जुमा करते जाते थे रोते थे, जाहिर इल्मी काम था लेकिन डर हकीकत कल भी हाथ उसका हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब काबुली रहमुल्ला ने तर्जुमा किया है, बेहतरीन तर्जुमा किया है, उसका नाम मैंने नसीहतुल मुस्लिमीन रखा है, तो मौलाना को इस पर बजा गया है तुमने तर्जुमा समझोगे नसीहतुल सालिकीन नाम रख देंगे नसीहतुल सूफिया, मैंने कहा नहीं ये सबके लिए है, ये सिर्फ खानकाही लोगों के लिए नहीं है बाजारी लोगों के लिए भी है, ये किताब जो तजारत कर रहे हैं उनके लिए भी पढ़ना है, लोगों ने समझ लिया कि सब किताब था मोदी भी पढ़ें खानकाही है उसके ऊपर पढ़ें, नहीं आपको भी पढ़ना है क्योंकि नफ्स की इस्लाह जब जरूरी है तो सबके लिए है, वह नफ्स उमा सब हुआ कि कहीं ये नहीं कि मदरसा खानका कहीं जिक्र नहीं है, वह शम्स वहा बल कमर ईदा तला वह नहार ईदा जल रहा बल नई ईदा यक्षा वह समाय उमा बना वन अर्ज उमा कहा वह नफ्स उमा सब हुआ वह अलहम फजू रहा वह तकवा कद अफला, कितने कस्मों के बाद फरमाया कद अफला मन तका, सबके लिए कहीं खानका मदरसा इसकी कोई कैद नहीं है, सबके लिए फर्ज आयन है इस्लाह करना, शामी ने लिखा फर्ज आयन है, जिस तरीके से नमाज का इल्म फर्ज आयन है इसे इखलास का इल्म भी फर्ज आयन है, दुर्रे मुख्तार ने लिखता है जिसे नमाज का इल्म फर्ज आयन है ज़कात का इल्म फर्ज आयन है अमल करने के लिए, उसी तरीके से इखलास का इल्म फर्ज आयन है दुर्रे मुख्तार ने देखे, हसद का इल्म ज़रूरी है, हसद किसे कहते हैं, हसद वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों पे इस तरह खाया जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाया जाती है, जैसे हम तो थे हमार सिद्दीक साहब सभी लोग थे, मैंने यही हदीस किसी पर मैंने कहा हजरत मिशकात ही में ये हदीसें भी हैं, मैंने माला नहीं इस खिताब पर कहा मिशकात ही में ये हदीसें भी हैं जिस पर अमल करना हमारे लिए सबके लिए लाजिम ज़रूरी है, वो नफ्स हमारा सब वाह वह अलहमा खुजू रहा व तकवा बद अफलह मन तक फला पाई से इसी नफ्स का तस्किया किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवधियत जरा देखिए, कहे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम क्या इस्लाह करेंगे, اپنی اصلاح. اللہم آتے نفسی تقویٰ ہے وزکیہ انت خیر. یہ سب بات آئی حضرت شاہ رسول اللہ کے علوم ہیں. اللہ نے حکم دیا تقویٰ اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے نہ ہم نہیں اختیار کر سکتے جب تک آپ ہماری مدد نہیں کریں گے. بہت کہتے تھے اے جوانوں کہو اے اللہ ہماری جوانی پر رحم کیجیے, جوانی پر رحم کریے. اور جوانوں کو کہتے تھے کہ جس کو بھی نسبت میں اللہ حاصل ہوئی ہو عموماً جوانی میں حاصل ہوئی ہو اپنے وقت کو رائگاہ نہ کرو, اپنی جوانی کو اپنی قیمتی چیزوں کو کوڑیوں کے ہاتھ نہ بیچو. خادم معصوم کہہ رہے ہیں 7000 خلیفہ لاکھوں مریض, وہ یہ شخص کہہ رہا ہے میں جوانان مستعدان سے کہتا ہوں جرائے در جہاں ہوں ماں فارغ. معصوم تمہارا موجود ہے اور تم اسے فارغ ہو, جام شراب محبت موجود ہے تم خالی گھوم رہے ہو. جرائے در جہاں ہوں ماں فارغ, عاشق شاہد در جہاں ہوں ماں فارغ, شاہد معشوق کے حقیقی سامنے ہے. کیوں اپنی جوانی کو ان کوڑیوں کے حکم میں بیچ رہے ہو؟ جوانوں کو بتا دیا مستعدان ہے. میں بہت زبردست آدمی خواجہ محمد معصوم مجدی صاحب کے کام کی تجدید نہیں بلکہ تکمیل, انہوں نے تجدید کیا, انہوں نے تکمیل کیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہر مجدد کے بعد کوئی اس کا خلیفہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی تکمیل کرتا ہے. مجدد تو موتھانی ہے اور تکمیل ان کے خلفہ نے کیا, ان کا نام مل لیتا ہے تکمیل. اپنی بات ہے اس سے صرف میں جو گیا حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد بمبئی حکیم المیری صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے. میں بیان میں کیسے بہت گیا تھے جھومتے تھے کہتے تھے ماشاء اللہ صاحب نے جو اجماع چھوڑا تھا اس شخص نے تفصیل کر دیا. یہ ڈھونڈتے تھے اور یہی کرتے تھے جو اجماع چھوڑ کے گئے تھے. بارہ اللہ تعالیٰ یہ تاریخ سب کے لیے ملک ضروری ہے, جوانوں کو بھی ضروری ہے, ان کو تو اور زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ نسبت حاصل ہو. جب نسبت یہ حاصل ہوگی جوانی میں تو بڑھاپے میں ختم ہو جائے گی, وہ بڑھے گی. یہ وہ نشہ نہیں جسے کرسی اتار دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی واقف کرائے, باخبر کرے. یہ بھی ایک راستہ ہے, بہترین راستہ ہے, ہے تو مشکل لیکن پر لطف ہے. بھائی کتنے عمدہ گاڑی پہ جائیں کچھ لطف ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ دقت ہوتی ہے, اس لیے کرنے جانے میں اس میں جانے پریشانی ہوتی ہے, ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے. تو ہے تو تھوڑی سی لیکن اللہ کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس راستے کا راستہ چلنے والے میں سے بنا, صالحین نے راہ بنائے, صالحین نے راہ. بہرحال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, ہماری زبان کی گرہ کھول دیتی ہے. وہ بھی اسے نہیں کہ ہم کو لوگ قابل کا ہیں تاکہ لوگ میری بات سمجھیں, یہ نا یہ نہیں کہ بہت زیادہ میں مقرر اور یہ خطیب ہو گیا, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, تاکہ ہماری بات معلوم ہوا کہ اپنے بات کو سمجھانے کے لیے کچھ مست تقریر وغیرہ کی بھی کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ہے بہت معمول, اس کو مجلس تربیت کرتے ہیں. میں نے کہا تربیت ہے, بولنے سے بھی تربیت ہے, کچھ بولے نہیں بولو گے گونگے رہے تو کیا کر سکتے ہو بولنے کے لیے. رب اشرح بات ہاں رحمتہ اللہ علیہ مشق کرتے تھے, مشق کرتے تھے, 3-3 گھنٹہ بولتے تھے, عجیب زبردست. تو حضرت حائی صاحب جانتے تھے کہ اشرف علی ہے تو ادھر لیکن قابل بھی ہے ترجمہ کر, بلا تکلف جائیں گے کہنا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. سمجھتے تھے کہ اشرف علی خالی صوفی نہیں ہے, خانقاہ مدرسے والا بھی ہے. اس وجہ سے ہر عالم کو مدرسے والا ہونا چاہیے اور خانقاہ والا ہونا چاہیے. زبان کو بھی درست کرو اور دل کو بھی درست, کوئی دشواری نہیں, دونوں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی طالب علم بنائے اور ایسے ہی صوفی بنائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بھلو بات ہمیں نے فرمایا کہ اسد حج اس کا ترجمہ کرو. سمجھتے تھے ہر ایک بہت مشکل کتاب ہے، خود میں آگے سناؤں گا کہاں تک سناؤں. خود بہت بڑے دادم دیوبند کے ادیب انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ معاذ حضرت اشرف علی تھانوی کر سکتے ہیں. اب بلا تکلف حضرت علی نے کہا کہ ہمارا مرید ہم تو نہیں عالم ہے، لیکن یہ عالم ہے تبھی تو دیا ان کو. یہ بہت اچھا لکھا ہے، کس انداز سے لکھا ہے میں بتا رہا. بعد ہم تو سلات کے، اے بھائی اس بات کو جان لے، اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں سے بنا دے. اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب بنے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی چکھائے. تجربہ کرتا ہوں اپنے مستوں کی، اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی چکھائے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وس میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے. اپنی محبت میں، اللہ کی محبت میں رہے گا تو کیا دوسری کی محبت چل جائے گا؟ اللہ کی محبت کافی ہے. اللہ الہی مقصود منظوری اور رضا بہت ضرور پڑھنا چاہیے حضرات نقشبندیہ کے خاص، الہی مقصود منظوری و رضا محبت و معرفت خود میں دے گا. الہی مقصود منظور، میرا مقصود آپ ہے. دس بار تو کہیں تو نہ بھی نیت رہے تو نیت آ جائے، زبان سے کہتے ہیں تو دل میں چیز اترتی. الہی مقصود منظوری، یہ سب کے لیے مدد ہے. میں تو آج جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، جو معلوم ہے طلبہ آئے ہیں، طلبہ بھی اپنے کو آزاد ہے. سب ہمارے حضرت کے علماء سے تھوڑا سا اختلاف تھا اس بارے میں، کہتے تھے کہ عام طور سے علماء کہتے ہیں کہ طالب علم کے زمانے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ضرور کرنا چاہیے. وہ فرماتے تھے کہ 20 سال تک پڑھنے میں لگ جاتا ہے فارغ ہوتے ہوتے، 20 سال تک جب غافل رہو گے تو فارغ ہونے کے بعد تم داخل ہو جاؤ گے. کہا جن لوگوں نے نہیں کیا، جو لوگ طالب علم کے زمانے میں دیوبند میں ہمارے حضرت خشوع سے نماز پڑھتے تھے، ایک اور عالم تھے تو بعض عالم مذاق اڑاتے تھے کہ کوئی صوفی لوگ ہیں اس زمانے میں، تو جو حضرت کے ساتھی تھے بہت دنوں کے بعد گئے تعلوم میں تو ان کو دیکھا تو کہا مولوی رسول اللہ اجی جیسے اس زمانے نماز پڑھتا تھا تعلیم اسی طرح اب بھی 70 سال کی عمر میں اب بھی وہی پڑھتا ہے. حضرت بہت زیادہ بچپن سے اصلاح کی فکر کرو، بچپن سے اصلاح کی فکر کرو، تب جوانی لوگ ہوگی، بڑھاپا ٹھیک ہوگا. من شب علیہ شاب علیہ وہ من شاب علیہ مات علیہ وہ من مات علیہ خوش رہ لے. جس پر آدمی جوان ہوتا ہے اسی پر بوڑھا ہوتا ہے، جس پر بوڑھا ہوتا ہے اسی پر مرتا ہے، اور جس پر مرتا ہے اسی پر ہر سمسیا ہوتا ہے. ابھی سے اصلاح کی فکر، اصلاح. حضور نے خود 7 سال کی عمر کا وجہ نماز کا حکم کرا ہے، حدیث موجود ہے. یہاں تک یہ ہے کہ ان کے مزاجے کو الگ کرو، بستروں کو الگ کر دے. یہاں امر بالمعروف کی مشق، امر کی مشق، معروف کا مشق، یہاں منی ہے مشقی تو ہے سمجھ جائیے. کہا 10 سال کی عمر میں مزاجے خواب گاہوں کو الگ کرو. علامہ شامی مست ہو گئے لکھ کر کے، یہ شریعت کا انتہائی مقام ہے، مقام محمود ہے کہ انہوں نے بچپن ہی سے اصلاح کی فکر کرائے شریعت مقدسہ، اور فرمایا کہ لا یسلم ذرۃ کل مرۃ. کہتے ہیں گھر ہر مرتبہ کنویں سے سالم نہیں آتا، ہم لوگ دیہات کے رہنے والے گئے بھرا معلوم ٹوٹ کے نیچے آ گئے تیری عمدہ میں سر لا یسلم ذرۃ کل مرۃ، ہر مرتبہ گھر سالم نہیں آتا. کیونکہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے، غیر محفوظ بھی ہو سکتا ہے. اس بنا پر اصلاح، شریعت نے اصلاح کیا کہ 10 سال کے بعد ان کو نماز پر مارو اور مزاجے کو خوابگاہوں کو الگ کرو. کیا شریعت کا حکم، شامی مست ہو گئے کبھی کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر کرو. ایک عالم ہے مصری عالم، بہت بڑا عالم، ہزاروں لاکھوں آدمی تقریر کر رہا تھا. کہا دیکھو 9 سال 9 یا 10 سال، خود شک سکا ہے، 9 یا 10 سال کے لڑکے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توکل کی اصلاح توکل کی تعلیم دے رہے ہیں. اے بیٹے اللہ سے استعانت طرح بھروس ہے کہ حدیث بہت صحیح ہے حضرت عبداللہ بن عباس 9-10 سال کے لڑکے کو توکل کی تعلیم دے رہے ہیں استعانت باللہ کی تعلیم دے رہے ہیں. آج تم 70-70 سال کے بیٹھے ہو توکل کا نام بھی نہیں جانتے. اسے کہا مصری لوگوں کا تم 70 سال کے ہو 9-10 سال کے لڑکے کو تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توکل کی اور دوازوں کی ان چیزوں کی دے رہے ہیں اور تم اتنے غافل. یہ 70-70 سال کے بڈھے ہو گئے بھائی تو 80 سال کے رہے تب بھی کچھ نہیں 80-90 سال کے رہے تب بھی کرنے کچھ نہیں اور تم توکل کا نام بھی نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ نبی کی تعلیم پر ہم لوگ ہیں مسلمین بھی نہیں ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مرتے ہوئے دیکھا جائے کچھ نہیں کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے. دوستو کچھ محنت کچھ مشقت اللہ کے راستے میں برداشت ہی کرنے یہ طریقہ اسی ہے. نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد ان پر میں بھی کچھ گزارا تب دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہمیں تھوڑا سا ذکر کا معمول اگر ہے تو فارغ ہونے کے بعد بھی مذاکر رہے گا ورنہ اس کے بعد بھی غفلت کے غفلت ہی میں پوری زندگی گزر جائے گی. بہرحال حضرت ماں تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے سمجھا کہ آئے تو ہے خان خان یہ اس سے مدرسے والا کام لیا جاتا ہے اس میں بھی یہ خامی ہے تبھی تو لیا. اطمینان تھا مشکل یہ بات ترجمہ کیا ماں تھانی زبردست ترجمہ کیا ہے اللہ تو وہ کتاب موجود ہے عام طور سے ملتی بھی نہیں ہم کو حاصل ہو گئی ہے. یہ ایک سال سے کم سے کم پڑھ رہا ہوں مکے میں بھی اسے اسی کو پڑھتا رہا ہمیں یہاں تک اس کی تلاش کیا عربی رات میں ملی کہ عربی بار ملی وہ ہے ہمارے پاس. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کے مضامین سے ہم متاثر ہوں منتفع ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں پر ترجمے پر بھی مجھے کہنا ہے کہ حضرت تھانی کے متعلق تھا کہ ترجمہ یہ کر لیں گے. آج بھی ہمارے طلبہ کو چاہیے یہ ترجمے کا کام بھی بخیر خوبی ادا کریں. ترجمہ رہے گا تم اپنی باتوں کو پہنچا سکتے ہو کر سکتے ہو. ترجمے کی خاص ضرورت ہے جو مشکل عبارات ہیں ان کو ترجمہ کے الحمدللہ علماء کر بھی رہے ہیں لیکن اپنے اندر استعداد اتنی ہونی چاہیے کہ عربی یہ باتیں ہیں 10-20-25 سال ایک دو سطح کا ترجمہ نہیں کر سکتے اس کی ضرورت ہے. میں اسی پر کے طلبہ ہیں ان کو اپنے دین کو بھی سمجھنا چاہیے اصل زبان میں بھی ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کا ترجمہ امت کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ ہمارے دین کی خصوصیات کیا ہیں اس کی امتیازی چیزیں کیا ہیں دین میں ہمارے کیا کمالات کیا ہیں اور صاف اس کے کیا ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی بصیرت عطا فرمائے اور ہم کو خود اس دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دین کے اندر توازو ہے انکسار ہے اور بہت سے صفات عالیہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے. میں نے بات یہ بیان کیا کہ حضرت ہم نے ترجمہ کیا ہے رسالت المستفیدین علامہ محاسبی حضرت سے جا کے کہا تیار ہو گیا حضرت بڑی مشقت سے بہت کہا بہت محنت سے انہوں نے ترجمہ کیا بہترین ترجمہ. ہم نے اس کا نام نصیحت المسلمین بہت خوش ہوئے کہا اچھا نام میرے مولانا کے ذہن رہا نصیحت السالکین وغیرہ لکھیں گے اور میں نے مسلمین کہہ دیا بہت خوش ہوئے اس سے کہ عام کر دیا. میں نے کہا خالی ہم ہی لوگوں کے لیے تھوڑے نا کارکاری لوگوں کے لیے یہ بازاری لوگوں کے لیے نہیں اس کے اندر تعلیمات ہیں یہ جیسے چاہ رہے ہیں ان کو یہ جو ہمارے لیے ضروری ہے آپ کے لیے ضروری ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے کوئی فرق نہیں ہے. نماز میں جیسے نماز میں ہم کو سننے متعلق نماز پڑھنا ہے آپ کو بھی پڑھنا ہے کہیں چھوٹا ہوئے نہیں کہ دیہاتی لوگ بھی معاف ہے سب کچھ نہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے سیکھو دین دین کو. ایک عربی پڑھ رہے تھے دیہاتی تو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلایا کہا سن لے پہلے قدم تو سن لے تو انہوں نے نماز پڑھی نہیں ہے کہ نہیں حدیثیں پھر جا کے اسے پڑھا اس کی عادت ویسی بگڑی ہوئی تھی سیکھا ہی نہیں تھا بگڑی نہیں کہیں گے سیکھا ہی نہیں تھا ابھی اس نے بیچارا عربی نے کہا سن لے پہلے قدم تو سن لے تم نے نماز پڑھی نہیں. معلوم ہوا کہ سب کو نماز شریعت کے مطابق اور دین کے متعلق کرنے ہیں. ادھر میں دیہات میں گیا کہ دیکھو یہ سب ضروری ہے یہ نہیں کہ شہر میں اجالے میں ضروری ہے، اندھیرے میں ضروری نہیں ہے، دیہات میں ضروری کی جو چاہو کرو، اندھیرے میں اللہ میں یہ سب دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا دیہات میں بتی چلی نہیں تھی، میں نے کہا دیکھو اندھیرا ہے، یہ نہیں کہ اللہ میاں غافل ہے تم سے، سب جانتے ہیں اللہ میاں جو تم کر رہے ہو. جیسے ہم لوگ کو پکڑ کریں گے تو اجالے میں، اسے تمہاری بھی پکڑ ہوگی. بار اللہ کا شکر ہے، دین آسان ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے اندر دین حقیقی لائے، آج حقیقی دین آ جائے، تواضع آ جائے، انکسار آ جائے، توحید، رسالت، قیامت کا یقین، یہ سب چیزیں آنی چاہیے. www.attableek.com The Reviver of Iman. دین آ جائے، تواضع آ جائے، انکسار آ جائے، توحید، رسالت، قیامت کا یقین، یہ سب چیزیں آنی چاہیے. ہم کو اس سے مرثہ ہونا چاہیے، مسئلہ نہیں مرثہ ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وہ آخر الحمد للہ رب العالمین. اللہ آتے نفسی تقوا وزکاها انت خیر من زکاها انت ولی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری و باطنی تمام کمالات سے مرصع فرمائے، علمی و عملی. اللہ تعالیٰ جتنی خصوصیات ہیں جو اس دین متین کی خدمت کے لیے ضروری ہیں، اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اپنی اصلاح کی فکر بھی بہت ضروری. اصلاح تقوا ہے، طہارت ہے، ابھی سے بادشاہی کا خیال ہو. انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہمارے اقابر کو ملا ہے، ان کی برکت سے ہم کو بھی وہ چیزیں مل سکتی ہیں. اللہ ہم سب کو عافیت دے، علم صحیح عطا فرمائے. اللہ من اسرق علم نافع و عملا متقبلا. اللہ من اسرق علم، یا اللہ علم نافع عطا فرمائے، رزق طیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ہم کو دعائیں کرنا چاہیے. اللہ ہم آتے نفس تقوا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اللہ من اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع من دعاء لا استجاب لہ. یا اللہ ہم ایسے علم سے براہ مارتے ہیں جو نفع لیتے ہیں، قلب خاشے کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہر قسم کی آپ کی عطا فرما، تمام فتن سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء من ساعت السوء من ساعت. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اتنے حضرات علماء و طلبہ موجود ہیں، اللہ ان کے طفیل میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ یہ بھی عمل کی توفیق ہو، میرے متعلقین کو بھی توفیق ہو، سارے عالم کو توفیق ہو، شریعت مقدسہ کے جامع میں ہم مرثع ہو جائیں. اللہ آپ پر نظر ہو، اللہ آپ پر توکل ہو، لوگوں میں تواضع کی صفات ہوں، آپس میں حسد بغض تمام جو چیزیں اس زمانے میں عام رائی ہے، اللہ ان سے ہم سب کو پناہ میں رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.